ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้รับปีใหม่ด้วยกันสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรวมทั้งชัยชนะของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราก็ได้มาสวดมนต์ฟังธรรมเพื่อรับวันใหม่เมื่อกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะที่ผู้คนต่างร้องเพลงสนุกสนานรื่นเริงแต่ว่าเรามาสวดมนต์กันด้วยความพร้อมเพรียงแล้วเราก็มาได้มาตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อมาสวดมนต์เสริมสร้างศรัทธาและปัญญาในขณะที่ผู้คนยังหลับไหลอยู่อันนี้ถ้านับตามธรรมเนียมของคนโบราณเรายังไม่ได้ขึ้นวันใหม่เลยนะตอนนี้วันใหม่กำลังจะปรากฏในอีกไม่นานนี้ทันทีที่เราได้ทันทีที่มีแสงเงินแสงทองก็หมายความว่าวันใหม่ได้มาถึงแล้วแทนที่เราจะหลับไหลเพลิดเพลินกับการนอนเราก็ตื่นขึ้นมาแม้อากาศจะหนาวแต่ก็มาเพื่อชำระใจของเราให้สะอาดผ่องใสมาเติมกุศลธรรมให้กับจิตใจของเราให้มีทั้งเปี่ยมด้วยศรัทธามีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็น้อมใจเพื่อที่จะได้รับเอาธรรมะนี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะทั้งรับปีใหม่แล้วก็รับวันใหม่การเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยดีมันก็มีผลหนุนส่งให้การดำเนินชีวิตของเราตลอดทั้งวันนะมันเป็นไปในทางที่ดีด้วยการเริ่มต้นสำคัญมากเพราะว่าถ้าเริ่มต้นไม่ถูกมันก็อาจจะส่งผลกระทบตามมามากมายเหมือนกับการกัดกระดุมเนี่ยถ้าเรากัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกนี่เม็ดที่สองเม็ดที่สามมันก็พลอยผิดไปด้วยแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าพ่อแม่ลูกกินข้าวด้วยกันนะวันนั้นเป็นวันที่เป็นวันจันทร์เป็นวันที่ผู้คนเริ่มนะที่จะกลับมาจากการท่องเที่ยวและเตรียมที่จะไปทำงานเด็กก็ต้องไปเรียนหนังสืออาหารเช้าการที่กำลังกินกันอยู่ปรากฏว่าลูกสาวนะวัย10ขวบเกิดทำแก้วน้ำแตกตกแตกพ่อก็ไม่พอใจก็ว่าลูกว่าซุ่มซ่ามไม่ระมัดระวังใช้ถ้อยคำที่รุนแรงจนลูกสาวร้องไห้ แม่เห็นก็เลยต่อว่าพ่อก็เลยมีการทะเลาะกันปากเสียงทะเลาะกันอยู่พักใหญ่นึกขึ้นมาได้ว่ามันเลยเวลาที่จะต้องออกไปส่งลูกแล้วเลยเวลาที่จะไปทำงานแล้วมันเลยไปแล้วต้อง10นาทีก็พ่อก็เลยรีบขึ้นไปเก็บเอกสารเพื่อใส่กระเป๋าไปทำงานกรุงเทพนี่ถ้าออกช้า5ที10นาทีมันก็มีความหมายแล้วล่ะรถมันก็แน่นเต็มถนนบอกว่าส่งลูกไปโรงเรียนสายลูกก็ถูกครูทำโทษส่วนพ่อนี่ก็ไปถึงที่ทำงานก็สายเหมือนกันวันนั้นมีประชุมสำคัญด้วยก็เลยถูกเจ้านายต่อว่าอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะพอประชุมแล้วในระหว่างที่ประชุมเอกสารสำคัญลืมเอามาเพราะว่ารีบนะรีบไปรีบตอนที่ออกจากบ้านลืมเอกสารสำคัญไว้ที่บ้านการประชุมก็เลยต้องเลื่อนออกไปก็ทำให้เสียเครดิตกับลูกค้ามาก็เลยยิ่งถูกตำหนิหนักขึ้นเช้าวันนั้นไปจนถึงบ่ายก็เลยไม่มีอารมณ์ทำงานหัวเสียไปเลยก็ผ่านทะเลาะกับเพื่อนงานก็ไม่เป็นรถเป็นพายเพราะว่าหัวเสียเลิกงานก็กลับบ้านขับรถความหัวเสียก็ยังมีอยู่บอกว่าเกิดไปเฉียวไปชนรถอีกคันหนึ่งเข้าเสียเวลาเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเสียอารมณ์ความรู้สึกนั่นกลายเป็นว่าวันนั้นทั้งวันเป็นวันที่แย่ยังไม่จบเท่านั้นนะพอไปถึงบ้านก็ค่ำแล้วเห็นหน้าเมียเห็นหน้าลูกก็อารมณ์เสียว่าเนี่ยพ่อพวกเธอหรือพ่อพวกแกทีเดียวทำให้วันนั้นเสียงานทั้งวันก็เลยทะเลาะกันอีกพักหนึ่งลูกก็รีบขึ้นไปเข้าห้องนอนวันนั้นก็นอนไม่ค่อยหลับไม่มีใครนอนหลับสักคนเพราะว่าเถียงกันทั้งเช้าทั้งค่ำเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นวันสวยก็ได้นะแต่ที่มันก็เริ่มต้นมาจากการที่พ่อนะไม่พอใจที่ลูกทำแก้วน้ำตกอารมณ์เสียก็เลยนะตวาดใส่ลูกถ้าสมมติเราลองกลับนะลองสมมติเหตุการณ์ใหม่ว่าลูกทำแก้วน้ำตกแต่ว่าพ่อมีสตินะไม่ต่อว่าลูกนะเพียงแต่พูดให้ลูกระมัดระวังก็ไม่มีเรื่องทะเลาะ กับเมียบนโต๊ะอาหารคุยสักพักได้เวลาแล้วก็ไปเก็บเอกสารใส่กระเป๋าเพื่อไปทำงานออกตรงเวลาก็สามารถส่งลูกทันเวลาโรงเรียนไปทำงานก็ตรงเวลาประชุมได้ทันเอกสารก็พร้อมนะเพราะว่าตอนที่ไปเก็บเอกสารก็ไม่ได้เร่งรีบหรือลุกลี้ลุกลนอะไรเอกสารที่ต้องการก็เรียบร้อยการประชุมก็สำเร็จด้วยดีเจ้านายก็ชมอารมณ์ก็ผ่อนคลายสบายใจทำงานก็ทำงานได้มีความสุขสนทนาหยอกล้อเพื่อนบรรยากาศก็ดีขากลับขับรถมาก็เนื่องจากอารมณ์ไม่ได้อารมณ์เสียเครียดก็เลยขับรถได้ ได้ปลอดภัยถึงบ้านเจอหน้าเมียเจอหน้าลูกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยสนทนาหยอกล้อกันแล้วผู้คนก็เข้านอนด้วยความสุขด้วยความรู้สึกพึงพอใจสองเหตุการณ์นี้มันต่างกันมากเลยนะเหตุการณ์แรกนี่เรียกว่าสวยทั้งวันเหตุการณ์ที่สองนี่เรียกว่าราบรื่นทั้งวันมันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างกันที่จุดเริ่มต้นว่าตอนที่ลูกทำแก้วน้ำตกแล้วพ่อนี่หัวเสียหรือเปล่าถ้าหัวเสียนี่มันก็ส่งผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่บางทีสิ่งที่เรียกว่าวันซวยเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งจุดเริ่มต้นแต่ในทางตรงข้ามถ้าเป็นวันดีมันก็จะเริ่มต้นมาจากการที่นะมันราบรื่นไปก็เพราะว่าไม่มีการสะดุดตั้งแต่ตอนแรกที่จริงการที่พ่ออารมณ์เสียได้เนี่ยที่ลูกทำแก้น้ำตกเนี่ยนะมันก็จะเริ่มต้นก่อนหน้านั้นได้ซ้ำนะพ่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เปิดโทรทัศน์นะหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์ดู Facebook เจอคอมเมนต์เจอสเตตัสที่มันด่าว่ากันหรือเจอข่าวที่ของคนที่ตัวเองไม่ชอบนักการเมืองที่ตัวเองเกลียดก็เลยขุ่นมัวนะขุ่นมัวตั้งแต่ก่อนออกมาจากห้องแล้วเพราะนั้นพอเจอลูกทำแก้น้ำตกเลยใส่เลยนะแต่ว่าเหตุการณ์ตอนที่สองเนี่ยนะมันไม่ได้เริ่มต้นอย่างนั้นนะพ่อตื่นขึ้นมาพ่อจะนั่งสมาธิเพียงแค่5นาทีทำให้จิตใจผ่องใสไม่ได้เปิดข่าวดูรับรู้เรื่องร้ายๆที่ทำให้ขุ่นมัวหรืออาจจะเปิดหลังจากนั้นแต่ว่าใจก็ไม่ได้ขุ่นมัวเพราะว่าได้นั่งสมาธิหรือได้สวดมนต์ไปแล้วใจก็มีสติมีเครื่องคุ้มกันหนักแน่นดูข่าวก็ใจก็ไม่หวั่นไหวลงมากินข้าวลูกกระทำแก้วน้ำตกก็ไม่ได้โมโหนะก็แค่เตือนลูกดีๆระหว่างวันซวยกับวันที่ดีเนี่ยมันก็แตกต่างกันตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแค่ที่โต๊ะอาหารนะแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนแล้วว่าตื่นนอนมาด้วยกิจวัตรอะไรหรือด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรถ้าจิตใจขุ่นมัวมันก็ส่งผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่จากเล็กไปหาใหญ่จากน้อยไปหามากเริ่มจากจุดเล็กๆก็มันก็บานปลายใหญ่โตไปเรื่อยๆนี่ยังดีนะไม่แค่เฉียวชนนะไม่ถึงกับเกิดอุบัติเหตุเจ็บปวดหรือว่าพิการอันนี้มันก็ไม่ต่างจากนะการที่พอกัดลูกกระดุมกัดกระดุมผิดเม็ดเดียวเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็เม็ดอื่นก็เสียตามมาดังนั้นการเริ่มต้นสำคัญมากนะถ้าเราเริ่มต้นได้ดีมันก็ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปหรือว่ารับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบได้ในทางที่ดีเรื่องของเรื่องนี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเด็กทำแก้วน้ำตกหรือไม่นะถึงแม้เด็กทำแก้วน้ำตกแต่ว่าถ้าทำใจถ้ามีสติมีความหนักแน่นรู้ทันใจที่ขุ่นมัวไม่พอใจมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางร้ายได้ปัญหาหรือสาเหตุไม่อยู่ที่เด็กทำแก้วน้ำตกแต่ว่าอยู่ที่ว่าการรีแอคหรือว่าปฏิกิริยาของพ่อนะถ้าปฏิกิริยาของพ่อนั้นเป็นไปอย่างมีสตินะเป็นไปด้วยความรู้สึกตัวนะ มันก็ไม่เกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นมาเรื่องนี้จะไปโทษลูกไม่ได้ต้องตัวการสำคัญที่ทำให้เรื่องปัญหามันบานปลายเป็นลูกโซ่ก็เพราะพ่อที่ไม่ได้จักรักษาใจของตัวให้การเริ่มต้นวันใหม่นะด้วยใจที่สดใสด้วยกิจวัตรที่เป็นที่เติมที่ช่วยเติมกุศลธรรมขึ้นมาในใจทำให้เรามีสติความรู้สึกตัวอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราเริ่มต้นวันด้วยเรื่องร้ายๆด้วยการเปิดรับสิ่งที่มันเป็นลบหรือว่าทำกิจวัตรที่มันมีแต่จะเติมความรู้สึกแย่ไว้ในใจทำให้ขุ่นมัวโกรธหรือว่าเครียดเนี่ยมันก็จะเกิดผลสะสมนะเป็นลูกโซ่ตามมาได้เนี่ยเราก็ตามในการนะในกรณีเรื่องที่เล่ามาเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าคือเราไม่จำเป็นต้องให้เหตุการณ์มันเป็นลูกโซ่ก็ได้ในแต่ละช่วงแต่ละเหตุการณ์ถ้าเรามีสติตั้งหลักใหม่ได้เนี่ยมันก็สามารถจะไม่ทำให้เหตุการณ์ต่อเนื่องจากนั้นมันย่ำแย่ได้เช่นถึงแม้ว่าจะไปโรงเรียนสายพ่อส่งลูกไปโรงเรียนสายพ่อไปทำงานช้าแต่ว่าถึงแม้การประชุมจะไม่ดีแต่ว่าตั้งสติได้เรื่องมันแล้วก็แล้วไปเราก็กลางวันนี้เราก็พยายามทำงานให้ดีไม่ให้มีอารมณ์ขุ่นมัวตอนบ่ายจะตอนเช้าจะงานจะเสียเพราะว่าลืมเอกสารแต่ตอนบ่ายตั้งสติได้ก็ทำงานได้ด้วยการปกติไม่หัวเสียไม่บีนใส่เพื่อนบ่ายวันนั้นก็จะเป็นบ่ายที่ดีได้พอขับบ้านขับรถก็ขับรถยังมีสตินะมันก็ทำให้ไม่มีเหตุการณ์เฉียวชนกลับถึงบ้านก็ไม่มีเรื่องทะเลาะกับเมียและลูกสามารถจะเข้านอนได้ด้วยจิตใจที่เป็นสุขเป็นปกติคือถึงแม้พลาดถึงแม้พลั้งในช่วงเช้าก็จะเปลี่ยนไม่ให้มันแย่ได้ถ้าว่าเรามีสติอันนี้ก็อาจจะต่างจากการกัดกระดุมนะกัดกระดุมเนี่ยถ้าผิดเม็ดแรกก็ผิดเม็ดต่อไปเรื่อยแต่ว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยแม้ว่าตอนเริ่มต้นอาจจะพลาดนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะกลับลำแก้ตัวใหม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะมีสตินะเราจะมีความรู้เท่าทันสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบได้ดีหรือแย่แค่ไหนมันก็ไม่ได้หมายความว่าผิดครั้งหนึ่งแล้วก็จะผิดไปเรื่อยๆยังมีโอกาสที่จะตั้งหลักใหม่ได้อันนี้มันอยู่ที่ตัวเราเองนะไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมในการที่เราจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยดีแล้วทำให้ปีนี้ทั้งปีมันเป็นปีที่ดีเนี่ยอย่างที่บอกไว้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วว่ามันอยู่ที่การกระทำของเรานะกายวาจาใจนะถ้าเรารักษาให้ดีทำความดีคิดดีทำดีพูดดีปีมันก็จะเป็นปีที่ดีด้วยปีที่ดีไม่ได้หมายความว่ามันจะราบรื่นไปทุกอย่างนะไม่ได้หมายความว่าทั้งปีนี้มันจะราบรื่นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบนะถึงแม้ว่ามันจะมีบางเส้นทางบางช่วงบางตอนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อนะแต่ว่าถ้าว่าเรารักษาจิตรักษาใจหรือว่าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมะนะก็สามารถที่จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีคนมาเข้าใจว่า วันดีหรือปีดีเนี่ยมันหมายถึงว่าจะต้องราบรื่นทุกอย่างจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราไม่ต้องมีสิ่งแย่ๆเลยอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ขรุขระเกิดขึ้นจะต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังมีความยากลำบากเกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมว่าเกิดอะไรขึ้นมาแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรเรารู้สึกกับมันอย่างไรเช่นเจอความล้มเหลวงานล้มเหลวนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าไอ้ความล้มเหลวนี่มันก็เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้นะเราก็ได้ประโยชน์เราก็ได้กำไรจากความล้มเหลวนะแทนที่จะหัวเสียนะแล้วก็โทษนั่นโทษนี่และพานทำให้เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานตามมาเป็นลูกโซ่เรามองว่าความล้มเหลวนี่มันก็ทำให้เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราฉลาดขึ้นบางคนผ่านความล้มเหลวด้วยความรู้สึกที่แย่แต่บางคนผ่านความล้มเหลวด้วยความรู้สึกว่าเป็นคนที่ฉลาดขึ้นมันต่างกันนะคุณภาพของคนบางคนผ่านความทุกข์แล้วกลายเป็นคนที่แย่ลงแต่บางคนผ่านความทุกข์แล้วกลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นความทุกข์นี่มันก็ทำให้คนฉลาดขึ้นได้ทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ไม่ต้องพูดถึงว่าความทุกข์นี่มันทำให้คนเนี่ยได้มาพบธรรมะได้มาเข้าหาธรรมะอันนี้เราก็คงได้ยินมามากมายนะคนที่ป่วยเป็นมะเร็งคนที่ธุรกิจล่มละลายแล้วกลัดกลุ้มไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมีคนแนะนำให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมอ่ะก็เลยลองทำตามดูก็พบว่าโอ้ได้พบธรรมะขอบคุณที่เป็นมะเร็งขอบคุณที่เจ็บป่วยขอบคุณที่ธุรกิจล้มละลายหรืออย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยก็พูดว่าเนี่ยขอบคุณความทุกข์ความทุกข์ของท่านคือความพิการตั้งแต่คอลงมาพิการมา30ปีแล้วในช่วง10กว่าปีสุดท้าย15ปีสุดท้ายนี่จิตก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนเพราะได้เห็นธรรมะก็อุทานขึ้นมาขอบคุณความทุกข์เพราะความทุกข์มันทำให้เรารู้จักทุกข์เมื่อรู้จักทุกข์ก็ทำให้เรารู้หนทางพ้นทุกข์ถ้าคนเรานี่ถ้าไม่เจอทุกข์ก็ไม่พบธรรมะนะมันอยู่ที่ว่าจะเจอทุกแบบไหนด้วยแต่ที่สำคัญคือว่าจะรับมือความทุกข์อย่างไรธรรมะที่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่มันก็ต้องเกิดจากการที่ได้เจอทุกข์นะบางคนเจอหนักมากอย่างในสมัยพุทธกาลนางกีสาโคตมีนางปตจาราคนหนึ่งเสียลูกอีกคนหนึ่งเสียทั้งลูกสองผัวพ่อแม่เสียหมดนะจากชีวิตที่ร่ำรวยนะกลายเป็นชีวิตที่ตกอับแทนประสาทจะเสียเอาคลุ้มคลั่งขาดสติแต่พอได้เจอพุทธเจ้าสิ่งที่พุทธเจ้าทำก็คือทำให้เขาได้เห็นความทุกข์ในอีกมุมหนึ่งนะว่าไอ้ความทุกข์นี่แหละนะมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะความพัดพลาดความสูญเสียเกิดมานี่ไม่ว่าพบไหนมันก็ชาติแล้วชาติเล่ามันก็ต้องเจอความสูญเสียพัดพลาดน้ำตาที่เกิดจากความสูญเสียนี่มันมากมายรวมกันแต่ละชาติแล้วอันไม่มีประมาณก็เท่ากับมหาสมุทรพออย่างเช่นนี้นี่นางปตจาราก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะได้เห็นแจ้งเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตหรืออย่างนางกิสาโกตมีนะก็ได้เสียลูกนะก็เกือบจะคลุ้มคลั่งเหมือนกันยอมรับความตายของลูกไม่ได้แต่สุดท้ายก็ ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อพุทธเจ้าได้ชี้เห็นว่าเนี่ยความน้ำป่านี่มันย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดนะคนที่หลับไหลหลงไหลในลูกในทรัพย์สินในคนรักก็ย่อมถูกมัจจุราชพัดพาไปฉันนั้นพัดพาไปคือพัดพาไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความอบายเห็นเช่นนี้ก็บรรลุธรรมเลยเพราะว่าได้เห็นถึงความเป็นอนิจจังของสังขารเห็นว่าชีวิตมันไม่จีรังอันนี้เรียกว่าถ้ายังไม่สูญเสียลูกนะก็ยังมีชีวิตที่สุขสะดวกสบายเป็นเศรษฐีนีก็อาจจะตายแบบที่คนเรียกว่าเป็นชีวิตที่สำเร็จนะแต่ว่าไม่บรรลุธรรมแต่ว่าความทุกข์ความสูญเสียที่เกิดกับนางนี่มันเป็นตัวเร่งที่ทำให้ทั้งสองท่านนี่เห็นธรรมแล้วก็บรรลุธรรมความทุกข์นี่มันก็มีแรงที่จะผลักให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นะเพราะมันเป็นตัวเร่งทำให้เกิดปัญญาเห็นธรรมะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมะได้ถ้าเราเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมะมันก็เป็นกำไรเปลี่ยนทุกข์ทำให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในสัจธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นกำไรที่ไม่มีเงินจำนวนใดจะซื้อได้มองในแง่นี้ความทุกข์ก็เป็นของดีนะความทุกข์ก็เป็นสามารถจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ถ้าหากว่าเรารับมือกับมันนะอย่างถูกต้องหรือวางใจอย่างถูกต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์เหตุเรื่องร้ายก็กลายเป็นดีสุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะขอบคุณความทุกข์เหมือนกับแม่คนหนึ่งนะซึ่งสูญเสียลูกนะลูกอายุ15ขอแม่ไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดียนะเด็กก็เป็นเด็กที่กล้านะก็เป็นเด็กดีแม่ก็อนุญาตให้ลูกไปลูกไปได้ไม่กี่เดือนก็ตายเพราะอุบัติเหตุจมน้ำตายเล่นน้ำแม่ก็เสียใจมากแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือรู้สึกผิดว่าตัวเองนี่มีส่วนทำให้ลูกตายเพราะถ้าแม่อนุญาตให้ลูกไปลูกก็ไม่ตายแต่การที่วันนั้นลูกอนุญาตแม่อนุญาตให้ลูกไปก็ทำให้ลูกไปพบจุดจบแม่ก็โทษตัวเองว่าทำให้ลูกตายมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากความเสียใจนี่มันยังไม่กัดกร่อนเท่าความรู้สึกผิดก็เสียศูนย์อยู่พักหนึ่งจนกระทั่งคนแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมะในสุดก็เริ่มเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของทุกชีวิตบางคนก็ตายช้าบางคนก็ตายเร็วแม่ก็ได้เห็นว่าเป็นเพราะเรื่องของกรรมนี่ถ้าจะตายจะอยู่อายุยืนหรืออายุสั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้ทำไว้ก็ทำให้ใจนี่ยอมรับนะความตายของลูกได้แต่มันไม่ใช่เท่านั้นนะเธอก็ได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญสติก็ได้เห็นการเจริญสติก็ทำให้สามารถจะปล่อยวางความรู้สึกผิดได้เวลามีความรู้สึกผิดเกิดขึ้นนะก็เห็นมันเห็นอาการเห็นอารมณ์นั้นเห็นมันแล้วก็ปล่อยให้มันดับไปมันเกิดขึ้นมาก็ดูมันแล้วก็เห็นมันดับไปเห็นความรู้สึกผิดแต่ไม่ใช่เป็นผู้รู้สึกผิดในสุขความรู้สึกผิดก็ค่อยจางคลายไปจิตใจก็โปร่งเบามีความสงบเป็นความสงบที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่สูญเสียลูกซี่แกก็เลยพูดขึ้นมาเนี่ยขอบคุณลูกขอบคุณความตายของลูกที่ทำให้แม่ได้มาพบธรรมะได้มาพบชีวิตที่ประเสริฐความตายของลูกนั้นมาคุ้มค่ามากถึงกับพูดอย่างนั้นเลยนะความตายของลูกนี่มันยิ่งใหญ่สำหรับแม่ทุกคนนะแต่ว่าสำหรับเธอมันก็คุ้มค่านะ เพราะว่าทำให้แม่ได้มาพบธรรมะได้พบชีวิตที่ประเสริฐคนเราไม่ว่าจะเจอความทุกข์อย่างไรก็ตามความเจ็บความป่วยความสูญเสียความล้มเหลวหรือว่าความพัดพรากจากคนรักเราสามารถทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าได้ทำให้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในความหมายที่ว่ามันทำให้เราเจริญงอกงามมากขึ้นเติบโตมากขึ้นถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้เราจะไม่เติบโตก็ได้อย่างที่ท่านติดนั้นท่านพูดว่า no mud no lotus ไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวดอกบัวนี่เป็นสัญลักษณ์ของจิตที่เป็นอิสระหลุดพ้นนะโตพ้นน้ำน้ำไม่ติดไม่เปื้อนเหมือนกับจิตที่เป็นอิสระจากโลกอยู่เหนือโลกโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิถูกไม่เปื้อนจิตของเราจะเป็นดอกบัวได้มันก็ต้องอาศัยโคลนตมนะโคลนตมในที่นี้ก็หมายถึงความทุกข์การที่ต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังเจอความพัดพรากเจอความสูญเสียอย่างที่เราสวดเมื่อสองวันก่อนว่าเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลาดไปจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอันนี้คือความจริงคือโคลนตมของชีวิตนะเป็นขวากหนามของชีวิตก็ว่าได้ที่เราเรียกว่าทุกข์แต่ว่าเราสามารถทำให้มันกลายเป็นปุ๋ยอันโอชะนะที่สามารถทำให้ดอกบัวใบบัวต้นบัวเจริญงอกงามได้เนี่ยเวลาเราเจอความทุกข์นี่นะเราอย่าไปมัวแต่บ่นอย่าไปตีโพยตีพายนะอย่าไปโวยวายว่าทำไมถึงต้องเกิดกับฉันเราลองทำใจยอมรับมันดูนะเริ่มต้นจากการทำใจยอมรับมันนะถ้าทำใจยอมรับไม่ได้นี่มันทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นทวีตรีคูณเลยนะและเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเรายอมรับไม่ได้ก็เพราะความรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับฉันมันเกิดขึ้นกับฉันได้ยังไงมันไม่มีเหตุผลเลยถ้ามีคนหนึ่งเป็นคนที่เรียกว่าใส่ใจสุขภาพมากนะกินอาหารสุขภาพไม่ว่าชีวจิตอาหารไมโครไบโอติกก็ขนขวายมาอุปกรณ์เครื่องใช้นี่ก็พยายามใช้สิ่งที่มันไร้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นสบู่เนี่ยเป็นแปรงแชมพูนะอย่างที่เขานิยมกันราคาแพงๆก็ไปหามา อาหารเสริมก็ซื้อมาแพงๆเมนูอาหารแต่ละวันก็ใส่ใจดูแลคิดคำนวณเป็นแคลอรี่ออกกำลังกายเป็นประจำเพราะอยากจะให้สุขภาพเนี่ยดีมีชีวิตที่ยืนยาวปรากฏว่าวันหนึ่งเพราะว่าตนเป็นมะเร็งอายุแค่40กว่าแกก็โกรธนะความรู้สึกเหมือนคนที่พูดเมื่อวานนะที่ว่าเข้าวัดทำบุญแล้วพอตัวเป็นมะเร็งแกโกรธนะโกรธใครโกรธคนที่แนะนำว่าต้องกินอาหารสุขภาพแล้วชีวิตจะปลอดภัยสุขภาพดีอนามัยดีรู้สึกถูกหลอกลวงทำไมฉันดูแลสุขภาพถึงเป็นมะเร็งไอ้คนที่มันกินเหล้าสูบบุหรี่ทำไมมันไม่เป็นเรียกว่าโกรธทั้งโลกว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมเลยแล้วเขาก็เป็นมะเร็งด้วยความทุกข์ทรมานไม่ใช่แค่ป่วยกายป่วยใจเลยจนกระทั่งวันตายก็ยังก็ตายไม่สงบเหมือนกับอีกคนนึงเนี่ยคนที่พูดเมื่อวานเพียงแต่ว่าไปคนละแนวคนหนึ่งเข้าหาธรรมะอีกคนหนึ่งฝากความไว้กับอาหารสุขภาพแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันของสองคนนี่คือความรู้สึกว่ายอมรับไม่ได้มันไม่แฟร์มันไม่มีเหตุผลมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น ไอ้ความคิดนี่มันทำให้คนทุกข์มากนะไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องมะเร็งนะเรื่องอื่นด้วยก็ได้เรื่องการสูญเสียลูกอย่างที่พูดคนที่ว่าหรือเรื่องของการงานไม่เจริญคนอื่นเลื่อนตำแหน่งแต่เราก็ยังแป๊กเหมือนเดิมหรือว่าเราทำความเพียรขยันขันแข็งงานกับล้มเหลวแต่ทำไมคนอีกคนนึงมันไม่ได้ทำอะไรเลยงานมันสำเร็จเอาสำเร็จเอาที่จริงความล้มเหลวก็มีประโยชน์นะถ้าวางใจเป็นแต่พอวางใจไม่เป็นเนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวกดทวงหน่วงทับทำให้มีความทุกข์มากขึ้นงานเสียไม่พอใจเสียด้วยเสร็จแล้วสุดท้ายสุขภาพก็เสียด้วยเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดความดันขึ้นตามมาเป็นขบวนเลยนี่ความสัมพันธ์กับเพื่อนก็แย่เพราะอารมณ์เสียและความทุกข์ของคนเรานี่ส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากว่ามีเหตุการณ์ไม่ดีกับเรานะแต่เป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกต้องในทางตรงข้ามถ้าระวังใจดีวางใจถูกต้องมันกลับกลายเป็นกำไรมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อพวกเราคงนะลงได้รับรู้ประวัติของแมนเดลานะแมนเดลานี่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ5ธันวาแมนเดลานี่ติดคุกไป27ปีติดคุก27ปีที่จริงโดนต้องโทษประหารติดคุกตลอดชีวิตนะลองนึกภาพคนที่ติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็ผ่านไปถึงชั่วอายุคน27ปีมันควรจะกัดกร่อนจิตใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าไม่มีวันไม่มีความหวังที่จะได้ออกเพราะเป็นนักโทษการเมืองที่เป็นตัวเลวร้ายในสายตาของรัฐบาลแล้วก็อยู่ในห้องอยู่ในคุกที่มันแย่ต้องถูกใช้แรงงานที่หนักได้เจอคนเยี่ยมมีคนอนุญาตได้รับการเยี่ยมได้6เดือนต่อคนนะ6เดือนครั้งเช่นเดียวเขียนจดหมายก็6เดือนครั้งถึงจะได้จดหมายมันทรมานมากเลยนะมันน่าจะทรมานดีกว่านะแต่ว่าแมนเดลานี่บอกว่าตอนที่เข้าคุกกับตอนที่ออกมานี่เป็นคนละคนเลยไม่ใช่ว่าหมายถึงแก่ขึ้นนะหรือว่าอ่อนแอลงแต่กลายเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นสุขุมมากขึ้นก่อนเข้าคุกนี่ใจร้อนหัวรุนแรงนะคิดแต่จะใช้กำลังอาวุธนะต่อสู้กับคนขาวแต่พอออกมานี่เขายอมรับว่าเขาเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยคุกทำให้เขาแมชชัวร์ทำให้เขามีวุฒิภาวะมากขึ้นนะตอนที่ออกมานี่อายุ71แล้วนะเข้าไปอายุ44ออกมาอายุ71นะแต่เขาบอกเนี่ยเขารู้สึกแมชชัวร์ขึ้นรู้สึกว่าเติบโตขึ้นใจเย็นสุขุมมากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นโกรธเกลียดน้อยลงนะเขาน่าจะโกรธนะเนี่ยโกรธคนข่าวที่ยัดเข้าคุกแล้วเขาพร้อมจะให้อภัยและพร้อมที่จะร่วมมือเรียกว่าถ้าแมนเดลาไม่เข้าคุกนี่เขาคงจะไม่เติบโตอย่างที่เขาเป็นแล้วก็คงจะไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่เขาเป็นถ้าเขาติดคุกแค่ 2-3 วันหรือ 2-3 เดือนนี่คงจะไม่ได้รับการยกย่องจากคนทั้งโลกนะว่าเป็นคนที่เป็นวีรบุรุษนะที่ยังรักษาดวงคติไว้ได้แต่จะเข้าใจเขาไม่เปลี่ยนนะไม่เติบโตเขาคงจะไม่เป็นรัฐบุรุษที่โลกยกย่องแมนเดลาเขาประสบการณ์เขาเนี่ยคือนอกจากคุกทำให้เขาเติบโตขึ้นแล้วทำให้เขามีต้นทุนในการที่จะเปลี่ยนประเทศชาติเขาให้เป็นประชาธิปไตยโดยไม่นองเลือดแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะอยู่ในคุกได้โดยที่ไม่ทรมานมากด้วยคือถ้าหากว่าอยู่ในคุกแล้วจิตใจมันกัดกลุ้มเนี่ยคงทรมานแน่นะแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะ มีความลำบากทางกายอาหารก็เลวต้องทำงานหนักแต่ว่าใจเขาก็สามารถที่จะหาก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้ส่วนหนึ่งก็เพราะรู้จักหาความสุขในระหว่างที่อยู่ในคุกซึ่งหลายคนก็สามารถจะทำอย่างนั้นได้มีคนหนึ่งเขาเล่าว่าเคยไปเยี่ยมก็ไปทัวร์นะในคุกร็อบเบนคุกร็อบเบนเนี่ยมันเป็นเกาะเหมือนตารุเตาแต่มันยิ่งกว่าตอนนั้นแมนเดล่าก็คุกร็อบเบนมันก็ไม่ได้เป็นคุกแล้วเพราะว่ามันถูกประกาศให้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปมันก็ตารุเตาคนก็ไปเที่ยวคุกนะไปดูสภาพในคุกแล้วคนก็รู้สึกหดหู่นะมันอยู่กันได้ยังไงคุกแคบ2คูณ2ห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำห้องนอนหรือว่าคุกเนี่ย2คูณ2 2เศษเศษนะคูณ2ทั้งนอนทั้งขี้ทั้งกินในนั้นบางทีก็มีคุกพุกมืดได้เห็นแล้วคนที่ไปเที่ยวก็สุขหดหู่มากแล้วก็สงสารคนที่อยู่ในคุกนะแต่สักพักนี้ไกลนี่ก็เป็นคนที่เคยติดคุกมาก่อนก็พาเขาไปดูห้องหนึ่งเป็นห้องโล่งๆแต่ว่าเวลาไกลเห็นห้องนี้แล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกเนี่ยห้องนี้คือห้องที่เรามาเต้นรำเต้นลีลาด้วยกันคนฟังนักท่องเที่ยวนี่ได้ยินแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้ขนาดอยู่ในคุกนี่ยังมีอารมณ์เต้นรำนะและตรงนี้แหละที่มันทำให้พวกเขามีพลังมีความสุขมีกำลังใจที่จะสู้ต่อคือแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความทุกข์ก็ยังสามารถหามุมที่เป็นสวรรค์หรือเป็นความสุขได้คุกนรกกอดรับเบนนี่มันเรียกว่าเป็นนรกได้นะแต่ว่าเขายังหามุมสวรรค์ได้ในท่ามกลางนรกนั้นให้สิ่งเหล่านี้มันก็หล่อเลี้ยงให้คนเหล่านี้นักโทษเหล่านี้นั้นมีพลังที่จะสู้ต่ออันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสนะว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบไม่ว่าทุกข์จะเป็นทุกข์อะไรก็ตามก็ยังหาสุขพบในกรณีของแมนเดลากับพวกนี้เขาก็หาสุขพบในคนพบความสุขในมุมสงบในมุมที่ได้มาเต้นลีลาดกันแต่ว่ามันยังมีอีกมุมหนึ่งนะที่เราสามารถจะพบความสุขได้คือในใจเราแม้ประสบทุกข์ก็ยังพบสุขได้ที่ใจไม่ว่าเจ็บป่วยไม่ว่าจะสูญเสียพัดพรากไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะวุ่นวายยังไงก็ยังพบมุมสงบในใจได้หรือพบความสุขในใจได้ถ้าเรารู้จักทำสติเจริญสติทำสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราสิ่งที่สำคัญนะในการที่เราจะทำชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่ผาสุกทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ราบรื่นมันไม่ได้อยู่ที่การคาดหวังหรือการพยายามที่จะทำบุญมากๆเพื่อจะให้ปีนี้ทั้งปีเนี่ยแคล้วคลาดจากอันตรายปลอดภัยจากอุปสรรคนะอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีอยู่จะมากหรือน้อยแต่ว่าถึงแม้จะมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีธรรมะรักษาใจนอกจากการทำความดีด้วยกายวาจาใจแล้วเนี่ยเราพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดปัญญาฉลาดคิดในการนะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีสามารถที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมได้หรือว่าเปลี่ยนความลำเค็ญให้กลายเป็นความกล้าแกร่งอดทนหรือว่าเป็นสิ่งที่คอยจุดประกายปัญญาของเราให้แจ่มแจ้งเนี่ย ไอ้ปีที่ปีที่จะมาถึงหรือว่าปีที่เรากำลังประสบอยู่นี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปีที่ดีได้มันดีได้ไม่ใช่เพราะว่ามันราบรื่นสะดวกโยทินหรือโรยด้วยดิกกีเป็นลาภแต่เป็นเพราะว่าเราฉลาดในการรับมือกับมันเราไม่ทุกข์แม้ว่าเส้นทางจะลำบากแม้จะเจออุปสรรคตรงข้ามเรากลับได้กำไรด้วยกำไรจากสิ่งเหล่านี้ปีที่ดีเป็นหรือปีที่ปีทองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ว่าเรารับมือกับมันอย่างไรเรามองมันอย่างไรเรารับมือกับมันอย่างไรนะซึ่งเราจะรับมือมันได้ดีก็ต้องรู้จักวางใจวางใจถูกต้องนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาและสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือกัลยาณมิตรนะที่จะคอยหนุนเสริมให้เราสามารถจะรับมือกับความทุกข์หรือว่าเหตุร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตลอดในปีนี้ได้นะอันนี้ขอให้เราได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้เอาไว้นะฝึกจิตฝึกใจของเรานะให้พร้อมที่จะยอมรับกับทุกสิ่งเรียนรู้จากทุกเหตุการณ์นะแล้วรู้จักเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมแล้วเราก็จะพบแต่ความสุขความเจริญจะได้พบกับความสงบเย็นอย่างแน่นอนเอาละเช้านี้ก็พูดกันเท่านี้